sreća kuca na vrata, za mene uvijek bude daleka. Umjesto da joj kažem stani, putujem dalje ko hladna rijeka. Umjesto da joj kažem stani, putujem dalje ko hladna rijeka. Jer meni je suđeno teško, teže, najteže. Ljubav, sreća i nada za mene se ne veže. Jer meni je suđeno teško, teže, najteže. Ljubav, sreća i nada za mene se ne veže. Prije. Neće mi biti ni malo teško to što mi s tobom suđeno nije. Neće mi biti ni malo teško to što mi s tobom suđeno nije. Jer meni je suđeno teško, teže, najteže. Sreća i nada za mene se ne veže. Jer meni je suđeno teško, teže, najteže. Ljubav, sreća i nada za mene se ne veže. Suđeno teško, teže, najteže.